bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Aselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 stycznia jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Będą odszkodowania dla osób, które mogą mieć powikłania po szczepieniu przeciwko koronawirusowi, maksymalnie nawet 100 tysięcy złotych. W Polsce jest kolejna partia szczepionek, tym razem to pierwsza dostawa z firmy Moderna. Pogarsza się sytuacja we Francji, w niektórych departamentach wydłużono godzinę policyjną. Odszkodowania w wysokości do 100 tysięcy złotych dla osób, u których wystąpią poważne komplikacje po szczepieniach na COVID-19. To główne założenie funduszu kompensacyjnego, którego stworzenie zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Konferencji w resorcie zdrowia przysłuchiwał się Karol Darmoros. Witaj. Dzień dobry. Jakie rozwiązania znajdują się w projekcie? Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że fundusz kompensacyjny ma dotyczyć osób, u których wykryto poważne niepożądane odczyny poszczepienne. W przypadku trwających szczepień przeciwko COVID na razie chodzi o jedną osobę na 250 tysięcy zaszczepionych. To tak naprawdę oznaczałoby, że tych NOP-ów, które będą się kwalifikowały właśnie do odszkodowania, będzie raptem 120 w skali całego kraju, po całej akcji szczepień dla osób dorosłych. Minister Adam Niedzielski wyjaśniał też, kto będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie. To będą osoby, które wymagają hospitalizacji przez co najmniej 14 dni lub osoby, u których wystąpił wstrząs anafilaktyczny, który oczywiście spowodował konieczność obserwacji lub hospitalizacji również co najmniej 14-dniowe. Wnioski o odszkodowania będzie można składać do Rzecznika Praw Pacjenta. Decyzja po 60 dniach. W przyszłym roku fundusz ma objąć nie tylko szczepienia na COVID. A relacjonował Karol Darmoros. Pierwsza partia szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Moderna wylądowała w Polsce. Około godziny 10 dotarła do Agencji Rezerw Materiałowych pod Tomaszowem Mazowieckim. Jak powiedział prezes agencji Michał Kuczmirowski, teraz trzeba sprawdzić dostawę m.in. pod kątem bezpieczeństwa. Dzisiaj przyjechała do naszego magazynu Agencji Rezerw Materiałowych kolejna dostawa. Tym razem była to pierwsza dostawa Moderny w wielkości 29 tysięcy szczepionek. One zostały przeliczone, zweryfikowane, jeśli chodzi o poprawność przechowywania w czasie transportu zgodnie z wymogami producentów. Wczoraj do szpitali w Polsce trafiła rekordowa liczba 250 tysięcy szczepionek. Te, które dzisiaj trafiły do agencji, też jak najszybciej trafią do placówek. Za 4 lata autostrada A2 dotrze do granicy państwa. Dzisiaj rozpisano przetarg na opracowanie projektu odcinka tej trasy od Białej Podlaskiej do przejścia granicznego w Kukurykach. Zwycięzca przetargu będzie musiał opracować dokumentację ponad 30-kilometrowego odcinka trasy, a także dokumentację infrastruktury przejścia granicznego w Kukurykach. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, budowa zakończy się za 4 lata. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zakończyć budowę autostrady A2. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku odcinek tej trasy między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Jak mówi generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski, w najbliższym czasie zostaną otwarte oferty w toczących się już postępowaniach przetargowych dotyczących innych odcinków autostrady A2. W ubiegłym roku dwa odcinki już żeśmy otworzyli. Działamy, aby wybrać wykonawcę. Dwa kolejne otwarcia czekają nas w przyszłym tygodniu. W tej chwili kierowcy mają do dyspozycji ponad 1700 km autostrad w całej Polsce. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Francja wydłuża godzinę policyjną w dwóch departamentach w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Od dzisiaj wychodzenie z domu jest tam zakazane po 18:00. Podobne przepisy wprowadzono wcześniej w 23 departamentach. Godzinę policyjną wydłużono w departamentach Var i Drôme znajdujących się w okolicach Lyonu i Marsylii. Przemieszczanie się będzie tam zakazane od 18 do 6 rano. Tym samym zaostrzone przepisy godziny policyjnej wprowadzono już w 1/4 francuskich departamentów. W pozostałych poruszanie się poza domem jest zakazane od 20. Przepisy te mają obowiązywać co najmniej do 20 stycznia. Francuskie media podają, że rząd rozważa wydłużenie godziny policyjnej w całym kraju. Decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona w czwartek. Premier Jean Castex nikt nie wykluczył także wprowadzenia ogólnokrajowego lockdownu. Od kilku tygodni sytuacja epidemiczna w kraju pogarsza się. W 6 wschodnich regionach na oddziałach intensywnej terapii zajętych jest ponad 60% łóżek, co stanowi próg alarmowy wyznaczony przez rząd. Francja notuje średnio 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem dziennie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tego popołudnia i wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jedynie na południowym wschodzie pogodnie. Opady śniegu nad morzem i na zachodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni na północnym wschodzie oraz na Podhalu do plus 3 nad morzem, na zachodzie i miejscami na południu kraju. Wiatr słaby, umiarkowany. Okresami może powiać nieco silniej z południa i zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Marek Zalewski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Franz Ferdinand. Well, I sit in your sentimental footsteps. Then a voice say hi, so. So what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next, though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Come on, let's get high. High. Well, I found a new way. I found a new way. Come on. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Saints, we all tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. Just a stranger. or the Pope may be in Rome. Zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę, staje mi przed oczami obraz śpiewającego w niebogłosy Toma Cruise'a z filmu Vanilla Sky. W kalendarzu 12 stycznia 2021 roku. Dzisiejsze liczby jak zwykle na początek. 5569 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. Ozdrowiało 7666 zakażonych osób. Dotychczas zaszczepiło się w Polsce przeszło 257834 osoby. Dziś w trójce do 19. Po 16.30 o lekarzach, którzy czekają. Od pewnego czasu brakuje nam pacjentów. Czekają na pacjentów właśnie. Do okulisty da się w ogóle bez kolejki. Gdzie tak jest? O tym po 16.30. Przed 17.00 hej, kolęda, kolęda. 30 lat będąc księdzem, pierwszy raz nie chodzę po kolędzie, więc jest to dla mnie też zaskoczenie. Ale no, znaleźliśmy formę. Tradycyjna kolęda w czasach pandemii. Nowych czasach pandemii. O tym przed 17.00. Po 18.00 stoki zamknięte dla narciarzy, ale tak w ogóle pojeździć się da. Przychodzimy tu zawsze w zimę, jak jest ładna pogoda i zima. Na nartach też jeździmy, ale nie jesteśmy w stanie iść na nartach, dlatego na jabłuszkach i sankach. Można? Teoretycznie można. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę o tarczy pomocowej dla tych, którym zamknięto sezon. Czy na dobre to się jeszcze okaże? Jeszcze nie do końca wiadomo, na razie do końca stycznia. Ale rząd wesprze samorządy górskich gmin. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 16,5 minuty po godzinie 16.00. Zapraszamy do reklamy. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do trójki. Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I'm to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know done. I have pushed away everyone. Help me forget. Let's put it all to bed. Forgive me. and save me from myself. Don't forsake me, woman, and go and choose somebody else. 'Cause I know Connected by Love, to Jack White. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 20 minut po godzinie 16. Blisko miliard złotych przeznaczy rząd na pomoc dla gmin górskich dotkniętych skutkami pandemii. Większa część z tej kwoty trafi do samorządów z przeznaczeniem na inwestycje. Pomocą dla przedsiębiorców mają być refundowane przez rząd zwolnienia z podatków od nieruchomości. Gminy będą mogły stosować ulgę przez pierwsze 3 miesiące tego roku, a rząd zwróci im 80% utraconych w związku z tym dochodów. Sławomir Wrona. Nowa tarcza dla gmin górskich będzie się opierać na dwóch filarach, zapowiedział minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Po pierwsze, samorządy mogą umarzać podatek od nieruchomości. Rząd będzie refinansował samorządom 80% kosztów. Drugą formą wsparcia będą bezzwrotne dotacje dla samorządów w wysokości odpowiadającej 40% puli na inwestycje w budżetach gmin sprzed pandemii. Środki przeznaczone na inwestycje, mówiąc konkretnie inwestycje związane z branżą turystyczną. Tutaj górny limit dotacji dla jednej gminy wynosi 8 milionów. Po ogłoszeniu rządowych planów gminy z powiatu nowosądeckiego od razu rozpoczęły sporządzanie list inwestycji, jakie będą mogły zrealizować. Będzie to zarówno na projekty, które już realizujemy, gdzie był wymagany wkład własny, a brakowało nam do tych projektów. Mówi burmistrz Muszyny Jan Golba. No chociażby dalsza część Zapopradzia, między innymi parkingi, część taka rekreacyjna przy basenach. Krynica szacuje, że dla niej wsparcie wyniesie około 6,5 miliona złotych i także tutaj lista zadań wskazanych do dofinansowania jest już niemal gotowa. Drugi etap ogrodu żywiołów, rewitalizacja góry parkowej, chodniki w sołectwach, także naprawdę mamy co z tymi środkami robić i na pewno je dobrze wykorzystamy. Minister Gowin liczy, że skutek wsparcia inwestycji odczują też lokalni przedsiębiorcy. W budżetach gminy zostanie więcej środków własnych, a te można będzie przeznaczyć na lokalne programy pomocy. Wsparcie dla przedsiębiorców, w tym także reprezentujących branże, które nie są dotknięte administracyjnymi obostrzeniami, ale w gminach górskich mogą natrafić ze względu na brak turystów, na trudności, których nie widać z perspektywy warszawskiej. W Krynicy taki program już został uruchomiony. Teraz gmina odzyska utracone dochody. W roku 2020 my też zwalnialiśmy na przykład dzierżawców z czynszu na terenach gminnych. Pewnie ponowimy te akcje. Mniej optymistycznie na zapowiedzi rządu reagują samorządy z Podhala. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Ja nie mówię, że nie jest to pozytywne dla samorządów, natomiast nie uważam, że to jest pozytywne dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zupełnie co innego oczekiwali. Najbardziej to oczekują, żeby chociaż część mogli otworzyć swojej działalności. Na Podhalu powstał nawet komitet zapowiadający otwarty bunt przeciwko obostrzeniom. Jego twórcy grożą, że po 17 stycznia bez względu na decyzję rządu uruchomią swoje stoki, pensjonaty i restauracje. A sanepid już zapowiedział, że będzie się temu wszystkiemu ze swej strony bacznie przyglądał. My też będziemy przyglądać się sytuacji. Na razie zebrał ją do Państwa Sławomir Wrona. That feeds my

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 21 minut, godzina 17. Z powodu pandemii, proszę Państwa, coraz rzadziej zgłaszamy się do przychodni i szpitali ze swoimi dolegliwościami. To problem, o którym mówi się już od dobrych kilku miesięcy. Tymczasem, jak się okazuje, są lekarze, a nawet całe szpitale, które wprost wypatrują pacjentów. Na przykład we Wrocławiu. Nie trzeba w ogóle dziś czekać w kolejkach ani zapisywać się z wyprzedzeniem do okulisty. Lekarze sami wręcz szukają pacjentów. No ja lewym okiem bardzo dobrze widzę, bo tak ja to uważam, no ale to prawe to mam takie lekko przymglone jakoś. Pan Zygmunt przyszedł do szpitala sam. Nie musiała go przywozić karetka, ale jak mówi profesor Marta Misiuk-Hojło z kliniki przy Borowskiej we Wrocławiu, ten pacjent jest wyjątkiem. Od pewnego czasu brakuje nam pacjentów. Znaczy my tak naprawdę mamy pacjentów z ostrych dyżurów, a to niestety nieuniknione jest i pacjenci z ciężkimi urazami albo z ciężkimi odwarstwieniami siatkówki, z ciężkimi postaciami jaskry, które się nie nadają do leczenia zachowawczego, które muszą być oborowane, te przypadki teraz trafiają do nas, ale niestety nie trafiają pacjenci planowi. Podobnie jest w szpitalu przy Kamieńskiego, przyznaje rejestratorka Magdalena Moskal. Szukamy pacjentów do różnych zabiegów, do zabiegu usunięcia zaćmy, do trabekulektomii, do witrektomii. Jesteśmy otwarci na propozycje, mamy bardzo krótkie terminy i czekamy na pacjentów. Wystarczy się do nas zgłosić, najlepiej mailowo bądź telefonicznie. Jakie są terminy? Co pani może zaproponować? Proszę panią, na dzień dzisiejszy mogę pani zaproponować termin jutrzejszy na wizytę kwalifikacyjną. I to nie jest żart. Ordynator oddziału okulistycznego, dr Agnieszka Kowal-Lange, przyznaje, że sytuacja jest poważna. Bardzo dużo pacjentów nie zgłasza się do leczenia, nawet pomimo tego, że nie widzą nic. Albo oczekują gdzieś do przyjęcia w kolejce do poradni, albo po prostu siedzą i niewidomi w domu. A my naprawdę mamy moce do tego, żeby tych ludzi operować. My ich ściągamy, my dzwonimy, przyjmujemy pacjentów bez skierowań. I sami tutaj we własnym zakresie już badamy ludzi, dlatego że naprawdę sytuacja zaczyna się robić bardzo niebezpieczna. Zwłaszcza na przykład przy cukrzycy, przy odwarstwieniu siatkówki przychodzą pacjenci, którzy od 3 miesięcy nie widzą. Bo albo się nie mogą dostać do poradni, albo się boją. Po prostu się boją. Lekarze telefonują i proszą chorych o zgłaszanie się do szpitala. Często słyszą jednak odmowy. A jak mówi profesor Hojło, nie ma się czego bać. Prawie wszyscy pracownicy naszego szpitala są po pierwszym szczepieniu. Także zapraszamy. Zapraszamy, bo mamy moce przerobowe, mamy sprzęt, no i chęci mamy. No i oby pacjenci jeszcze te chęci mieli. Wrocławskie szpitale odwiedziła Elżbieta Osowicz. Into when we need. No, don't have the right to ask where you go at night. But the way you sit my head, to think someone's in your bed. I get a little bit Genghis Khan. I don't want you to get it all with nobody else but me. Ooh, with nobody else but me. Just lost the world war, and the scene slips away to the evens I fake. It's a shit's own world, 'cause I don't really want you, girl. But you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Trójka. Program trzeci. Radiohead i Karma Police. Za 10,5 minuty, godzina 17, 22 i 7 trójek w sprawie lekarzy czekających na pacjentów. My mamy właśnie taki przypadek z naszą babcią, która tak ze strachu przed COVID-em zaniedbała swoje zdrowie, że przeszła dwukrotnie zawał. Bała się do lekarza pójść, że się zarazi i nie mówiąc tutaj wokół nam, to w otoczeniu, że coś takiego się dzieje. No, może warto wykorzystać właśnie sytuację. Nie ma kolejek, nie ma zapisów, no, aż się prosi. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zmieniamy temat. Okres po Bożym Narodzeniu to czas tradycyjnej kolędy, wizyty duszpasterskiej. W tym roku to słowo tradycyjna musi zostać wzięte w spory cudzysłów, bo wszystko wygląda inaczej niż do tej pory. Ogólnopolskich wytycznych w tej sprawie nie ma, ale wizyty duszpasterskie w domach zostały odwołane albo przesunięte na później. Jak wygląda kolędowanie w czasach pandemii, sprawdzała Katarzyna Grabowska. W kościołach odprawiane są msze święte w intencji mieszkańców konkretnych ulic. W parafii świętego Stanisława w Skierniewicach późnym wieczorem kapłani w asyście ministrantów chodzą od domu do domu, od bloku do bloku, modląc się, święcąc budynki i błogosławiąc ich mieszkańców. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy kolędować. To jest pierwsza sprawa. Chyba jak zawsze niesiemy Boże błogosławieństwo, uwalniamy od złych wszystkich duchów. Obrazki mamy, wszystko jest jak trzeba. Wszystkiego dobrego, no i niech jak się tam darzy wam, żeby też te maski już mogły powoli spadać, no, wam straż. Taka inna forma kolędy, prawda? No, tak. No co zrobić? Wyszła pani przywitać księdze. Tak, oczywiście. Tak teraz akurat jest, tak się stało, no i co zrobić? Bardzo ważne. 30 lat będąc księdzem, pierwszy raz nie chodzę po kolędzie w tradycyjnej formie. Więc jest to dla mnie też zaskoczenie. Ale znaleźliśmy formę. Z tego nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony. Mieszkańcy domów jednorodzinnych wychodzili do bram swych posesji. Mieszkańcy bloków wychodzili przed budynki lub choćby z samym zapaleniem świecy w oknie dawali znak, że przyjmują tę inną kolędę. A ma na wysokości Abra, wysokości Abrahamy na ziemi. Tylko szkoda, że tak mało mieszkańcom wyszło. No nie wiem, aż tyle chyba osób nie jest na kwarantannie. Wielkie szczęście po prostu. Ja uwielbiam, kochanie, takie coś bardzo. W obecnej dobie nie wpuściłabym do siebie pasterza, pomimo że jestem osobą wierzącą i praktykującą. Więc uważam, że taka forma współpracy, bo tak to nazwijmy, dla mnie jest bardzo adekwatna. W tej niezwykłej sytuacji różnie radzą sobie poszczególne parafie i całe diecezje. W archidiecezji łódzkiej do 17 stycznia kolęda została wstrzymana. Po tej dacie księża w małych miejscowościach mogą, ale tylko na zaproszenie, odwiedzać wiernych w ich domach. W większych miastach arcybiskup Grzegorz Ryś zaleca, by udać się z wizytą duszpasterską w marcu lub kwietniu. Kreatywność kolędujących dzisiaj duchownych i wizytowanych może budzić szacunek. Na jednej ze skierniewickich posesji parafianie czekali na księdza z rozpalonym grillem. Czego, ale nam Polakom kreatywności z pewnością nigdy nie można było odmówić. Zapraszamy do Trójki. Za 7 minut będzie 17.